To był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 kwietnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Znów na drogach więcej patroli i kontroli, rusza akcja Bezpieczny Weekend. Związkowcy z PLL LOT będą strajkować i to prawdopodobnie od 1 maja. Są pierwsze komentarze po historycznym szczycie przywódców Korei Północnej i Południowej. Ale najpierw policja doprowadziła na komisariat 11 osób zatrzymanych podczas protestu przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa. Według policji utrudniały one wjazd. Trwają z nimi dalsze czynności, informuje Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Uczestnik manifestacji Paweł Lenartowicz powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że protest został zorganizowany, ponieważ dziś jest pierwsze zgromadzenie nielegalnie wybranego organu konstytucyjnego. Członków KRS wybrali politycy, a nie jak do tej pory sędziowie. Codziennie 4000 policjantów w służbie, a podczas wyjazdów i powrotów nawet 5000 to założenia akcji policji pod hasłem Bezpieczny Weekend. Od dziś do końca majowego długiego weekendu policja przeprowadza więcej kontroli drogowych. Więcej wyjazdów to też większe prawdopodobieństwo wypadków, dlatego policja zwiększa na ten czas liczbę patroli, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Na polskich drogach tylko samych policjantów ruchu drogowego będzie na każdej ze służb minimum 4000. Tradycyjnie policjanci będą kierować ruchem w miejscach najbardziej zatłoczonych, ale w trasie zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oprócz mandatu może spotkać się z zatrzymaniem prawa jazdy. Więc to mało luksusowy sposób spędzenia majówki. Obok funkcjonariuszy policji kontrolę prowadzą także inspektorzy ITD, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Jeżeli mówimy o przewozach osób, będziemy koncentrowali się na kontrolach autokarów, autobusów. Dużo wyjazdów tymi środkami transportu będzie się odbywało. Podczas majówkowych kontroli trzeźwość kierowców będzie sprawdzana w pierwszej kolejności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tegoroczna akcja policji zakończy się dopiero 6 maja. Jeszcze dziś Platforma Obywatelska ma złożyć wniosek o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Ma on związek z trwającym od 10 dni protestem osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie. Lider PO Grzegorz Schetyna przypomina, że Platforma pozostawiła po swoich rządach 656 milionów złotych w rezerwie budżetowej na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł 4 lata temu, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Będziemy uzasadniać zaniechanie polityki PiS w tej materii. Jeżeli te pieniądze zostały naznaczone w rezerwie budżetowej, zostawione w budżecie, to powinno zostać zrealizowane. Mówił rano w Trójce lider PO. Wniosek Platformy będzie miał znaczenie jedynie symboliczne, bo opozycja nie ma wystarczającej liczby głosów do odwołania jakiegokolwiek ministra. 1 maja może się rozpocząć bezterminowy strajk generalny w spółce, mówią związkowcy z PLL LOT po referendum w tej sprawie. Aleksander Przoniak. Według oficjalnych już informacji za protestem głosowało ponad 90% uprawnionych do głosowania przy ponad 50% frekwencji. Adam Rzeszot ze Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych podkreślił, że referendum to skutek braku poszanowania dla pracowników. Prezes firmy Rafał Milczarski od 2 co najmniej lat nie zatrudnia ani pilotów, ani stewardes na podstawie umowy o pracę. Przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że zdają sobie sprawę z utrudnień, jakie może wywołać protest. Przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Monika Żelazik powiedziała, że skala protestu może być bardzo duża. Strajk rozpocznie się w naszej bazie macierzystej w Warszawie i będzie dotyczył samolotów wylatujących z Warszawy. Związkowcy planują rozpoczęcie bezterminowego strajku generalnego, jak określają 1 maja. Związkowcy nie chcieli na razie powiedzieć, ile załóg odstąpi od pracy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec pierwsze komentarze po historycznym szczycie przywódców Korei Północnej i Południowej. Moskwa jest zadowolona. Taką informację przekazał dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Kim Jong-un i Moon Jae-in uzgodnili rozpoczęcie procesu rozbrojenia jądrowego oraz ogłosili rozpoczęcie ery pokoju w stosunkach obu państw koreańskich. Maciej Jastrzębski. Według Dmitrija Pieskowa już sam fakt spotkania Kim Jong-una z Moon Jae-inem jest dobrą informacją dla świata, a szczególnie dla krajów sąsiadujących z Półwyspem Koreańskim. Ten dialog, który rozpoczął się, ma perspektywę i powinien być wspierany przez wszystkie kraje, oświadczył rzecznik Kremla. W ocenie Dmitrija Pieskowa kolejnym ważnym krokiem na drodze do pokojowego uregulowania konfliktu koreańskiego będzie rozpoczęcie rozmów przywódcy Korei Północnej z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Trump

Walczyk z filmu animowanego Mirosława Kijowicza. Aż trudno uwierzyć, że w tym nagraniu występują m.in. Janusz Muniak, Tomasz Stańko, Jacek Ostaszewski, Czesław Mały-Bartkowski, ale oczywiście pod kierownictwem i z udziałem Krzysztofa Komedy. To ogromna przyjemność dmuchać na zakurzoną taśmę, żeby ją odświeżyć. Bardzo dużo dziś archiwalnych nagrań w tonacji trójki o różnej jakości, ale o wartości nie do przecenienia. Oddaję głos redaktorowi Romanowi Waszko. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Gdy w 1956 roku na estradzie festiwalu jazzowego w Sopocie pojawił się sekstet młodego lekarza z Poznania, Krzysztofa Trzcińskiego Komedy, nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że dla naszego jazzu zaczyna się nowy, świetny okres dużych osiągnięć artystycznych i poważnych sukcesów międzynarodowych. Polski jazz już wtedy zaczął szukać własnej, oryginalnej drogi, która by doprowadziła do istotnych twórczych osiągnięć i do zerwania ze zwykłym kopiowaniem choćby najlepszych wzorów. Nasi czołowi muzycy drogę tę znaleźli. Do nich oczywiście należy i Krzysztof Komeda. Mimo że ostatnio rzadko występuje na koncertach, poświęcając się niemal całkowicie pisaniu i nagrywaniu muzyki do filmów, jednak zawsze pozostaje wierny jazzowi, choć nie zawsze jego muzykę filmową można nazwać jazzem. Korzystając z krótkiego pobytu w Polsce, udało nam się zaprosić do studia cały kwartet Komedy, który gra w doborowym składzie. Na perkusji gra jeden z najwybitniejszych perkusistów europejskich, Szwed Rune Karlsson. Na kontrabasie dawno w Polsce niewidziany Roman Dylong. Na trąbce Tomasz Stańko, a na fortepianie oczywiście Krzysztof Komeda. W tym wykonaniu usłyszymy utwór Komedy Rekwiem poświęcony pamięci niedawno zmarłego saksofonisty i kompozytora Johna Coltrane'a. Thank you. Właśnie mija 14.20, unikatowy występ Krzysztofa Komedy z jego zespołem. Rok 1967, zarejestrowany na potrzeby Telewizji Polskiej. W czasie tego występu Roman Waszko rozmawiał z Krzysztofem Komedą. Proszę Ciebie, chciałem zapytać Ciebie o taką sprawę. Mianowicie w tej chwili jesteś niewątpliwie jednym z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej. Czy pamiętasz, jak to wszystko się zaczęło? Jaki był Twój pierwszy film, do którego napisałeś muzykę? Pierwszym filmem był film Dwaj ludzie z szafą, a zaczęło się zupełnie przypadkowo, bo ja zupełnie nie miałem planów. A czy pamiętasz, do ilu filmów już napisałeś muzykę? No mniej więcej około 50. 50? No, ja ostatnio, muszę Ci powiedzieć, miałem duże trudności z znalezieniem Ciebie, bo ledwo przyjechałeś z Danii, pojechałeś do Kolonii nagrywać płyty. Powiedz mi, czy jakie masz teraz najbliższe plany i czy gdzie się wybierasz, bo jesteś ostatnio rzadkim gościem w Warszawie. No tak, moje plany najbliższe to wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mam robić muzyki do dwóch filmów. Tam. To długo będzie trwało? To posiedzisz chyba kilka miesięcy? Tak, 4-5 miesięcy. Dziękuję Ci bardzo, ale na zakończenie chciałbym Ci jeszcze pogratulować, bo niedawno otrzymałem płytę nagraną przez znakomitego pianistę Hanka Jonesa i nie mniej znakomitego aranżera Olivera Nelsona i tam znalazłem Twój utwór, ten temat z filmu Matnia. Jest to właściwie w historii polskiego jazzu pierwszy wypadek nagrania utworu polskiego przez tak znakomitych muzyków. To śmieszne, bo ja się też o tym dowiedziałem, w przypadku w ogóle o tym nie wiedziałem. I robiąc film tu w Polsce, przyszedł nam nagle do mnie ktoś z filmowców i mówi mi, ja mam płytę na Impulsie. Właśnie, to jest bardzo poważna pozycja. To dziękuję Ci bardzo, życzę Ci dalszych sukcesów, no i proszę Cię, nie zapominaj o Warszawie i od czasu do czasu wpadaj do nas. Dziękuję Ci bardzo. Zwróćmy uwagę, jest rok 1967, Krzysztof Kobyda mówi, wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, mam zamówienie na napisanie muzyki do dwóch filmów. Nie trudno się domyśleć, że jednym z nich było Dziecko Rozmery Romana Polańskiego. Do muzyki filmowej komedy dziś jeszcze wrócimy. Przypomnę, że specjalne wydanie Tonacji Trójki ku czci urodzin kompozytora, a teraz finał owegoż występu i końcówka Requiem dla Johna Coltrane'a. obszerne fragmenty Requiem dla Johna Coltrane'a zarejestrowane przez Telewizję Polską w roku 1967. Krzysztof Komeda ze swoim zespołem. 5 lat wcześniej. Kawiarnia Stolica w Warszawie. Jest 20 dzień stycznia. Domyślam się, że mroźnego stycznia, choć oczywiście tego nie pamiętam. Miałem wtedy zaledwie 5 lat. Podwieczorek przy mikrofonie. Przy mikrofonie podwieczorku Krystyna Sienkiewicz akompaniuje jej zespół Krzysztofa Komedy. A oto i nagroda. Ludzie mówią dobry znak, u nas gniazdo uwił ptak. Ludzie mówią dobra wieść, bo pająka widzą gdzieś. Ten na jawie, ten we śnie, widzi dobre wróżby swe. Lecz nie dla mnie cały ten kram, ja maskotkę inną mam. To pan mi przynosi szczęście, jak innym siódemka czas. A proszę cię, drogę, codziennie choć jeden raz. To pan mi przynosi szczęście, bez pana nie wiedzie się nic. Pan mi przynosi szczęście, bez pana nie sposób żyć. Pan się śmieje, to fakt, pana spotkać dobry znak. Pan się dziwi, szkoda, bo to naprawdę fakty są. Stale słońce, nigdy deszcz, sukces w pracy, w domu też. Wiem, dlaczego wszystko to mam, ja ten sekret dobrze znam. To pan mi przynosi szczęście, jak innym siódemka czas. A proszę, przebiec mi drogę codziennie choć jeden raz. To pan mi przynosi szczęście, bez pana nie wiedzie się nic. Pan mi przynosi szczęście, bez pana nie sposób żyć. Więc chciałabym pana poprosić, by los się ułożył tak prosto, by przestał pan szczęście przynosić, by szczęście mi pana przyniosło. Przypomnę, 20 dzień stycznia roku 1962, Kawiarnia Stolica, podwieczorek przy mikrofonie. Tym razem śpiewać będzie Sława Przybylska, ale zespół akompaniujący się nie zmienił. Sława Przybylska i Stanisław Młynarczyk zaprezentują się teraz państwu w duecie Dziadków Podwórkowych. Byłem sierotą od urodzenia, ojca nie znałem, ni matki. Sam się chowałem, sam podrastałem, jak te na polu bławatki. Byłam szlachcianką wielkiego rodu, lecz mnie zła siostra wygnała. Zaznałam w ten czas głodu i chłodu i na odpuście śpiewała. Dziecina była chora i poszła do doktora, a doktor jej powiedział, że pan przy pani siedział. Aż wróg na Polskę napadł ponury, straciłem dalszą rodzinę. Same nieszczęścia, same tortury, nieraz myślałem, niech zginę. Tak delikatną byłam za młodu, niejedną miałam zasadę, ale śpiewałam na skutek chłodu w ciepłej kolejce ekadę. Siekiera, motyka, wimber, szklanka w nocy, na lot dzień łapanka, siekiera, motyka, wimber, tuż, miękkie, twarde, no i już. Potem wybuchła wolność dokoła, straciłem wuja i ciotkę. Sam się zostałem biedny jak ona, za absolutną sierotkę. Straciłam pałac, straciłam ziemię, zginął mój kuzyn pan hrabia. Prawdziwej szlachty zginęło plemię, muszę na siebie zarabiać. biedne dziecko. Marine! Marina, Marina, Marina, nie znacie dziewczyny jak ta. Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, para. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Kiedy do domu wieczór wracamy, sami jesteśmy na świecie, sami dla siebie o czymś śpiewamy, o czym się wy nie dowiecie. Czym się już nie dowiecie. Zespół Krzysztofa Komendy tym razem w unikatowej roli akompaniował specjalnemu, bardzo duetowi. Nie mogę nie zauważyć, że w tymże podwieczorku przy mikrofonie wystąpił Stanisław Grzesiuk, śpiewając balladę o Felku Zdankiewiczu, ale także U Brunki Wstawa, czyli pierwszy singiel z płyty, którą graliśmy w Trójce, bo była także płytą tygodnia, płyty warszawskiego kombo tanecznego. Płyty Astigmatic, piątego wolumenu serii Polish Jazz, pewnie dziś nie mogło zabraknąć. Z Krzysztofem Komedą Tomasz Stańko i Rune Carlson wystąpili już w Requiem dla Coltrane'a, nagraniu późniejszym, bo płytę Astigmatic zarejestrowano w grudniu roku 1965. Egzemplarz winylowy, z którego dzisiaj zagramy, podpisany przez projektanta okładki Rosława Szajbo, pojawia się przy Myśliwieckiej właśnie z tej niezwykłej dzisiejszej okazji. A skoro o okładce Rosława Szajbo mówimy, mam przed sobą bardzo unikatowy dokument, który jest, kto wie, czy nie ważniejszą pocztówką realiów tamtych czasów niż cokolwiek innego. To jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia i harmonogram jego wykonania okładki do płyty Astigmatic. Dostarczenie projektu i materiałów do składu 25 maja 1966 roku. Potem mamy skład, drugą korektę, zwrot drugiej korekty, próbę kolorów, zwrot próby kolorów, zwrot trzeciej korekty, podpisanie do druku, druk i wreszcie ekspedycja nakładu. Tyle tylko, że ta ekspedycja to 15 dzień stycznia roku 1967. Ile? 7 czy 8 miesięcy upłynęło od dostarczenia projektu do finalnego produktu. Pewnie brakowało papieru. We'll be right back. Za kwadrans będzie 15 katorna otwierająca drugą stronę winylowej wersji płyty Astigmatic Comedy. A jeżeli o okładkę tej płyty chodzi, drukowało ją przedsiębiorstwo wydawniczo-handlowe druków akcydensowych w Łodzi na Nowotki 245. Pierwszy nakład to 6 tysięcy egzemplarzy. Nie wiem tylko, na czym polega lakierowanie z kolandrowaniem, które jest w opisie tegoż zlecenia. Śniadanie u Tiffany'ego. Wersja teatralna wystawiona w Polsce na początku lat 60. i piosenka Holly z tego właśnie przedstawienia. Kalina Jędrusik. Muzyka, rzecz jasna, pan Krzysztof. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać. Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. Zaczynaliśmy dziś i kończymy muzyką filmową Krzysztofa Komedy, jakże ważnym czynnikiem w jego karierze. Ostatni soundtrack do filmu to temat 100 Years filmu Riot z roku 1969, w którym grał m.in. Gene Hackman. Never seen a man like I was going to be, but now I'm doing time and time is killing me, but somehow in the night I cross the bridges of my mind to sleep beside that soft woman that I left behind. lonely world is filled with silences that play, with strangers for my friends, with empty eyes that stay. But somehow when it rains, I swim the rivers of her tears to tell her that I'll only be here for one hundred years, for 100 years, for one 100 years, for 100 years. Za 9 minut będzie trzecia po południu. Na koniec fragment muzyki filmowej. To będzie raz jeszcze animacja Mirosława Kijowicza, tym razem z roku 1966, nazywająca się Klatki. Dziś Krzysztof Komeda skończyłby 87 lat. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś zaprosimy Państwa na wędrówkę po Karpatach Rumuńskich. Dlaczego właśnie tam? Odpowie na pewno na to pytanie mój gość, doświadczony przewodnik Andrzej Wielocha. Karpaty Rumuńskie to w sumie największy obszar Karpat, w związku z czym można tam znaleźć każdy rodzaj gór i wybrać sobie dowolnie trudną trasę. Ja proponuję bardzo ambitnie, to znaczy zapraszam w najwyższe góry Rumunii, czyli w góry fogaraskie. Potocznie często nazywane fogaraszami, ale to jest nazwa potoczna, właściwie są to góry fogaraskie. Najwyższe pasmo w Karpatach Rumuńskich, Karpatach Południowych, którego większość grzbietów wznosi się ponad 2000 metrów. Głębokie doliny, wspaniała przyroda, fantastyczny widoki, nieskończone, biegnąc w głąb i na południe, aż po Dunaj, przy dobrej pogodzie na północ cały Siedmiogród. Proponuję wejście od północy, bo ponieważ jadąc z Polski samochodem na przykład łatwiej dojechać do tych dolin, które schodzą na północ. One są krótsze, łatwiejsze w dostępie i łatwiej nimi wyjść na grzbiet główny. Jest na przykład taka dolina Sympaty, bardzo piękna dolina z pięknymi wodospadami. W niej schronisko. Można podjechać samochodem do wylotu doliny, zostawić tam samochód i wejść w dolinę, przenocować w schronisku, które się mieści już wysoko stosunkowo w dolinie, na wysokości 1500 metrów. Ale to jest taka wyprawa dla mniej doświadczonych turystów również? To znaczy, to zależy. Można pójść ambitnie z własnym namiotem i biwakować wysoko w górach, na grzbiecie, na wysokości właśnie powyżej 2000 metrów. Można też pójść do schroniska, tak jak powiedziałem, i z tego schroniska robić wycieczki z lekkim plecakiem, wracając do tegoż schroniska na noclegi. Właściwie wybór tutaj zależy tylko i wyłącznie od możliwości i od oczekiwań osób, które się wybierają. Tak. W zasięgu wycieczki z tej doliny jest najwyższy szczyt Rumunii, Moldovanu, najwyższy szczyt Fogaraszy i jednocześnie najwyższy szczyt gór rumuńskich. Ale to już jest rzeczywiście ambitna wyprawa. Jeżeli się wystartuje z schroniska bardzo rano, to można ten szczyt przy dobrej pogodzie osiągnąć i wrócić jeszcze tego samego dnia do schroniska. Ale tak jak mówię, jest to bardzo żmudna wyprawa, dlatego że różnice wysokości są ogromne. Tak jak powiedziałem, schronisko jest na wysokości 1500 metrów, Moldovanu ma ponad 2500, w związku z czym pokonanie różnicy wysokości jest ogromne i przestrzenie są niebywałe zupełnie, ale warto, bo to są naprawdę góry ogromne. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dealera. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Lody, lody dla życia o słodycz. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody, druga porcja gratis. Jabłka tylko teraz, 2 kilogramy w cenie jednego. Różnimy się tym, na czym zarabiamy, ale łączy nas to, na czym oszczędzamy. Teraz w Orange 2 plany w cenie jednego. Za 28,78 plus VAT miesięcznie w pakiecie Love dla firm. A do tego najnowszy Huawei P20 Lite z bezramkowym wyświetlaczem za 46 zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Seba? No? Chciałbyś dostać 500 za swoją starą konsolę? No. A jeszcze ekstra dostać 500 na akcesoria i gry? Czyli razem 1000. Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts.